قرآن محترم عارضین کو دشیہ القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر القرآن 73 نمبر 61 جب مقام رستم محلہ اجی آباد جامع مسجد کے 31/8/2009 کے شعر ندید ملائی دو پتہ ساتھی اشاد توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزدی مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 نو مچے دا گبین وا روپے وڑا دا خو پتولا پورا نا دا خو خالی چی ما تکم معلومات زمان الوی اخپل علماء اگی کیلیش دیر معلوماتی و سرا زدانے مچی ما تورا اکڑا او گورا ما دا شاتو دا مچے طول اور صاحب بیان کو ز کمزور ما خو ما دا دا اخپل کمزور علم مطابق دا دم را سرا جمع کریو تا یو مچے کی کمالات نہ خدای تعالی مخلوقات دا کمالات نہ خالی نری برے گا مارو گورا مار چی منڈا کی نو دوخ پو بنی آدم اور پسی منڈی ہوئی خلا نکولے خونش حالانکہ دا مار خپی نشتا نور تس غواڑے دا خدای پا دلائلو کی مانا نور سا دلائل غواڑے دا مار خپی نشتا استا خپی ریزا کا نلان دے کا بس دا دلیل پورا دے کو چی خدای کو مانی کا ننو اللہ فرمائے سما کلی من کل ثمرات بیا فراد ہر قسم میں ہونا فصل کی سبلا رب کے ذللا روان شاہ پلا رو درفتا جیسا نیتا تھا یخرجو من بطون عام راوزی دخیتو داغینا شرابون دسکلوش مختلف نلوانو جدا جدا دی رنگن داغی پیئے شفاء للناس پاگے کے علاج دے دخل کو دوبارہ اللہ خوڑلی دی گلان سکلی دی اوبا لکے کے لشدا پفخل کے گبینان خوڑلی دی گلان سکلی دی اوبا لکے کے لشدا پفخل کے گبینان لچا پیدا دایو ذات تے پیئے شفاء للناس ان فی ذلک لآیتین یقیناً پدے کے لوئی دلیل دے لے قوم یتفکرون دا پارا دا قوم کی فکر گئی واللہ خلقکم ثم یتوفاکم اللہ پیدا کری ہے تاسو اللہ بملکی تاسو مرگ او جند اللہ پہ اختیار کرے تو پیدا کئی دے نو ملکی بدے امام سوک پیدا کی اور سوک ملکی کل یومن ہوا فی شان اللہ روزانہ پنوی نوی شان کے دے پچا خوشحالی راولی پچا غم سوک نہ جوڑ کے اور سوک جوڑے سوک ملکی اور سوک پیدا کی پچا خوشحالی دی پچا غم نام سوک اٹھے اور سوک ملکی تذکر اولیاء صفحہ 301 وہی ہاتھے میں اسوم رحمت اللہ علیہ دت شیطان را گئے تذکر اولیاء اولیاء منگ منو سکا منگ سرے کتابو نہیں ناتا سو سے دروغ ہوئے جی منگ اولیاء منو منگ پنپیریان اولیاء منو خدا بیلا خبر ہے چیتا ڈراما جوڑا کرے را دروغ اولیاء نہ منی اولیاء نہ منی تذکر اولیاء کتاب دے صفحہ 301 کے حاتم اسوم رحمت اللہ علیہ تو شیطان را گئے شیطان ورتوئی سب اخرے ناغوتوئی مرگ کل نفس ذائقت الموت ہر سڑے بمر خوری مر بس کی بیاوتوئی اگندے بسو ناغوتوئی کپان بیاوت دا شیطان وی اسے کی بچرتا ناغوت وی پا قبر کے انم ماتا سر دا روٹی کپڑا مکان غم دے مر گیر دیکھا حدیث کے راجے اللہم انی اعوذ بکا من البخل والکسل والحرم وارزل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحیا وممات دا دعا گانز دکوا فرمائے واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ پیدا کری ہے تاسو بیا بمڑکی تاسو، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، بعض استاسنا داسی دی چ رسولی شی ناکار عمرتا ارذل العمر. نو یو نخدا ارذل العمر دادا لکے لا یعلم بعد علم شیام، حکوبت داشی چن پوئے گے داس پن گرے رستو دپوئنا پس شیباندے، یا اغوا چے پجرگو کے با خلق بالا، او یا اغدا چے اس پک پلم نپوئے گے چے زسو امام، سلور زل بے ڈوڑے خوللی تر غرمے پورے، ادا غرمے ڈوڑے بے ہم خوللی، او چے کل انگین دے لون ڈوڑے تکینی و ظالمانو دا لوگی مرکڑما سارا داسی میں سکلی ندا ناغی و تی سلور زل خود خوللی دا لکی لا یعلما بعد علم شیعا، دا وقت ہے پدی وقت چی خزمت ہوکے، دا کمالی وقت ہے چی پوئی گناو گڑا گانشی تک کا وقت کے بتا تا اجر ملاوی زما پلار اللہ بخا ڈوڑے میں والا ما تکر چپل کی میں ورکن ہوئی زناورا دمرا گٹن وڑے رکھے نو میں دم اکڑا نو دا سے ذرا ذرا میں ورکول ہوئی ظالم سے توتی ہونے ماں نو ماں ہوتا وہ خاندل اور لے کہہ لا یا لما بعد علم شیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہی اللہم انی اعوذ بکا من ارذل العمر، یا اللہ دا متازہ دا عمر نہ میں بچ کے، اللہ من خپل خذ تم متازہ کے، یا لو یا خدایا من خپل بی بیان تم متازہ کے، و منکم من يرد الى ارذل العمر، بعد استا سن دا شری چور رسول شی نا کار عمر تا. دا ارذل العمر بارکے کتابوں نے لکھی دی، قرطبی وئی الى اسفل العمر یسیر کسبی الذی لا عقل له، ارذل العمر دیتا وئی چ دا بوڑھا سپن گرے دا سے بوڑھا شی چ معشوم تے نہ جوڑ شی بیا پکیا عقل نے پاک او پلیت نہ پی جنے پٹو بربند نہ پی جنے جائز او ناجائز نہ پی جنی خ خبر ابد نہ پی جنی شپا اورز نہ پی جنی گرما ما خام نہ پی جنی د ڈوڑے وخ او د نہ ڈوڑے وخ نہ پی جنی د چے وخ نہ پی جنی وخ بد ڈوڑے تا ته وې د چے وخ ته چے راک کنه کتو ته د ڈوڑے وخ د نو تا ته سوې لریکی گا مازغه دی خراب دی خدای دی وا چے راک چا ما ماس پخین تا گورا تا ویچه دا چه وقت نده دا عمر پلی حاصر حضرت علی رضی اللہ عنہ ویچی پینزکم اتیاو تا ورسی باس دا ارذل العمر شو پچتر حضرت قتادر رضی اللہ عنہ نا چاہتا پوسو کو وی دا عمر پلی حاصر ارذل العمر سده ناغو تا ویچی 90 سال تا ورسی لسکم سلو تا نو چا ویلی دی چه نا 80 سال تورسی نو دا ارذل العمر کے راشی اللہ فرمائے ومنکو من یردو الی ارذل العمر، بعض استا سنا دا سیدی چو رسول شی نا کار عمر تا لکے لا یعلم بعد علم شیام، اکوبت داشی چن پوئگ رست دا پوئنا پس شی باندے، ان اللہ علیم قدیر یقینن اللہ پود قدرت والا، واللہ فضل بعضکم علی بعض، پھر رزق اللہ تعالی غروالے در کر دے بعض استا سنا پا بعض باندے پا خوراک کے، سوک مراقن خوراکو نکے سوک چٹ پٹاخے خوراکو نکے سوک وچا اس پورا ڈوڑے خوری، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی رزق، پا پدی آیت کے ابن عباس رضی اللہ عنہ وہی مشرکان بخپل نوکران غلامان زان سر زر زر کی شریک نہ برداشت کر او اللہ سر مخلوق شریک ہو حال دا چ مخلوق ٹول دا اللہ غلامان تھی. تفسیر مواہب الرحمان سلورم جس کے دا خبر نقل گئی. نو پا آیت کے رد پ مشرکانو او پا آیت کے رد پ دہریانو. اللہ فرمائے فمل الذین فضلوا برادی رزقہم علام ملکت ایمانو پس ندی آغا سوکو چه غور اکریشوی دی ورکون کی دمال خپل نمریانو تا نوینزو تا فهم پی سوان پس چه غید دی سرا برابر شی پا اختیار کے سمانا. اے الکا ہاں پلانکستانو کرد کنا دل ایسا ورکے برخا کنا تنخواہ ہوئی برخا سمالک خنر دی دکان چه برخ ورکم دل ازو تنخواہ ورکم خواہ لکه نوکر زان سر برخدار که نو خدای سر دی بابا برخدار که تا نوی چه خدای دیل برخور کرده دا شا بسی نو چه تا پا دی نپویگه نو تا با پس پویگه لکه چه تا پا دی آیا تو نو پو نشه آن خدای اونو پیجنه نو چه لکه زتا پس پویگه مالا خوب آخواسو چل نرازی مشرک کیا کل چه تایی. اللہ فرمائے فمن الذین فضلوا برادی رزقہم علامہ ملکت ایمانہم فہم فی سوام ندی اغسو کو چی غور کرے شوی دی ورکا ان کی دخپل مال نم ریانو تا نوینزو تا پس چی اغید دی سرا برابر شی پہ اختیار کے نا نوافا بے نعمت اللہ اجہدون آیا پس دا نعمت دا اللہ ندی انکار کے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا دا بیا دلیل عقلی واللہ خدای پاک جعل لکم من انفسکم ازواجا اگورا نعمتونا ستاسو دا جنس نے تاسو لے بی بی پیدا کرا کو ستا تیدا سی ویلے چھے تبا پیریانو کی وعدہ کینو بیا ورسی چل کاؤ آغی لبرے جوڑا سنگا وڑلا آغی سر با ملاوے دے سنگا اور آگی کور بتا تو سنگ معلوم ہو اللہ خدا سمر لے جاتے ہو گورا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا اللہ پیدا کری دی تاسو لراستا سو دا جنس نبی بیانے جوڑا ہے وجعل لکم من ازواجکم بنین ا پیدا کری دی تاسو لراستا سو دا بی بیانو نظامن وحفظتن ومن البنین حفظتن ات زامن نے تاثل را نوشی پیدا کر انوشی خوا گئی وہ حفظتن نہ چاوی چی دسوی نے چی پیدائشی اگر نوشی ڈیر خوا گئی دلور نے چی پیدائشی اگر کم نو دسوی اغم لالی دلی نہیں دیا دلور اغم لی دلی دی واقعی نوشی خوا گئی خا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا اللہ پیدا کری دے تاسو لراستا سو دا جنس نہ جوڑے میل مر آگل ہو زما سعید الحق بچے وڑو کے ہو ما پکے کے راوس ماں تے استا جی دادے نوسے دے میں نہ نہ میں سوے دے نہ رو ہی وے خاند میں ہی ہی مکو زکریا علیہ السلام لے رشپ گشالو کالو مر کے بچے اور کڑے ہو دیکھی دے ہی سے نہیں واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا اللہ پیدا کری تاسو لراستا سو دا جنس نہ جوڑائے وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا اور پیدا کری تاسو لراستا سو دا بیبیانو نا زامنو نوشی وردککم من الطیبات خوراک درکڑے پاکسی دنا افا بالباطل یؤمنون آیا پس بید خدای نہ بتاسو ایمان لرے پبلچا وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ او دا نعمت دا اللہ نے دین کار کئی اے بل اسلام ہم یکفرون دا اسلام نہ ناشکری کوئے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ آیت کے بطور زجر شکوا دلیل سمرا و نتیجہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ دا خلق رامدت شوائی بے دخلینا ويعبدونا من دون الله دا خلق منخت کی بيد الله نا ما دا اغه حاجت رواو ما دا قبرن والو لا يملك لهم رزقا چنشی ور کولے دی لو رزق ما لا يملك يملكه ویل لا يملك اختیار نلری دی دی پارا دروز ہے من السماوات والارض شیا ناسمانونو کے نظمک نائیس قسم ولا استطیعون طاقتم نلری لا یقدرون علی شین لا استطیعون خانو چی طاقت نلری نفلا تدربو للہ الامثال ذکر چلی انہ واحد اللہ مثل لہو اللہ لغلط مثالو نمو آیا تب ہوئے ما کلوی لی دی تو تا تخیم کنا تا تب ہو یا لکا تو چی ما توائی چی دا بابا نے مغوارا کنا او کنا نو کنا او کنا نو چی ستا پا کچرو کی دا غی کنا دا مقدمہ نو تا دے مقدمے لشی شن دا وکیل نیسی کنی نیسی ولی نا نو عجیبا خبر دا مقدمہ خواسی نکی وکیل بنی سی کنا نو تا نتا پوز کستا خدای سر مقدمہ شورو دا کسنگا چل لے چی تا خدای پاک لبابا وکیل نیسی یاو دویم دا چی شیشن جج بنده دے خبر نده آبا علا خبری گی چی وکیل ولو نیسی او اللہ شیشن جج نده آقا قادر لایزال دے خالق کائنات دے آقا لد شیشن جج مرتبہ مور کوا کور دے باش تا دا کچرو شیشن جج او اللہ یو کرل او دا اولیاء کرامو نده او دا کچرو وکیلان جوڑ کرل نو چه تب بے ادب آنے نو بل بسو کی آچه تب مشرک نے نو بل بسو کی دو گور اولیاء تر سم رسپ کو قتل کچرو کی وکیلان داغی نسبت تا اولیاء تا اوکو او دا شیشن جج نسبت تا اللہ تا اوکو نو چه تب پدے نو مشرکے گا نو چه بس با مشرکی بے ادبی دا اولیاء چاو کرا ہر مشرک بے ادب دا اولیاء دے قرآن وی فلا تدربو للہ الامثال مبیان وی اللہ لا غلط مثالنا ان اللہ یعلمو انتم لا تعلمون یقینا اللہ پودے و تاسونا اللہ تپت دا او شیشنجت تپت انو انو زکولتا وکیل نیو اللہ سرا وکیل تاجت نشتا بیا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا پدی آیت کے رد پہ مشرکانو فرمائی چی دا تاسو دا خپل معبودانو دا پارا کم مثال ذکر کرے دا بالکل غلط ستاسو دا خود ساختہ آلیہا و صحیح مثالو ندا دی مثال یو غلامی او دا بل سڑی نو کرے او غی مالکی نو دا مملوک دا خپل مالک دا رحم و کرم تا محتاجی او دا سر اس قسم اختیارات نی او دا دے برعکس اغسرے چی ازادی ازادی ازاد او ما وتا دا حلال کمائے پا ذریعہ دیر دولت ور کرے چی خپل اختیار سرا کل چی غاڑی چرت چی خوخے پا ازادے سرا خرچ کئی نو تاسو او آئے چی دا نوکر او دا ازاد سرے دوار برابر دی نو دے بوئی نا نو چی نا نو کذالکا لا یستوی الخالق والمخلوق دغا سے خالق و مخلوق ندی برابر خا فرمائے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا بیان کر دے اللہ مثال چیو بندہ دے نوکر لا یقدر ولا شین وسنلری پس شی باندے نوکر دے د دخپل اختیار نشتا ومن او غسوک رزق ناو من نارسکن حسنا رزق ورکڑے منگ اغلا دخپل طرف رزق خیستا فہو ینفق منو سر و جارا اغا خرچ کئی دا غینا پٹاو کارا حل یستاون آیا برابر کے دیش دا سپتنو والا نا لکن دا مالک خپل اختیار دے دا نوکر خپل ندے نو دا اولیاء کرام دا خدای نوکران دی دی خپل اختیار نشتا اچھے وسم نہ پوئے گا نا خدا خبر سر پورے دے گٹھا تڑ لے دا الحمدللہ صفتنا دا خدای تو خاصتی اللہ لرا بل اکثرم لا علمون بلکہ دیر خلق نہ پوئے گی اس راشک پاغے نہیں پوشے بل مثال ہو رہا وضرب اللہ مثل الرجلین بیان کردے اللہ مثال ددو سڑو احدہما ابکم یو دے سڑو کے چاڑا دے لا یقدر والا شے نلری وس نلری پس شی باندے وہ ہوا دا چاڑا سڑے کلو نلا مولاو بوجی پا مالک پل باندے اے نما یوجہ لایات بخیر کم تربتا چے توجہ ورکریشی نو نشی روڑے سا خیر نو حل یستوی ہو آیا برابر دے دغ چاڑا ومن امر بالعدل اغا سوک چے چاڑا ندے حکم کئی پا انصاف وہو علی صراط مستقیم اغوی پلارا نیغ باندے چاڑا او نہ چاڑا دوڑ برابر دی دے بوئی نا نو کذالک لا یستوی الخالق والمخلوق دغ شان خالق او مخلوق ندی برابر پیر بابا خدے ندی برابر لوی زوان او خدے پاک ندی برابر چاڑا او روخ سڑے چاڑا سڑی تو آئے دیکھو راشی دیکھو راشی ندی ببل مرگری تو گی اور روخ سڑی تو آئے دیکھو راشا نو ڈائریکٹ راشی چاڑا سڑی تو آیا دو کا پلان کی تو آوازوں کا نوی لے گا نو سلور روزے پتہ مما ہے چاہے پلان کے برائے شیخا اب انرشی پا بل سکے با مشغول شیخا یاو چاڑاو آغا ناس تو ما سر درس تا علکو تیرا کی نو ما تا ویدا سکتل ما لے خوند را کو میں دو کہ آغا مرگری تا دے آواز کا نو آغا چاہے آغا تا ندے لانا دے راغا لے اب اللہ رازی میں دو کا مرگری تر آواز کا چی درس لرائش کم خواہ چلے گی لایات بے خیر تالا سا خیر نہ روڑی چاڑا سلی پیسے ورکو دو کا الوگان روڑا نہ بدل پکوڑے روڑی لا یا اتے بے خیر نو اگور لکسنگ چی چاڑا نہ دے برابر لیونے اور روغ نہ دی برابر دغا سے خالق و مخلوق نہ دی برابر نو تے سنگ برابر ہے اتے برابر ہے نا جی تو خدا و رسول رشتہ کا خدا و پیر بابا دے غرق کا اللہ و لوی زوان دے پل پڑک لمن را والا دیتا یو شان کول ہوئی تا یو شان کول ستا وائی نو بابا ما تو کارے ما دیو خستا سو دے پنج پیریا نو تنگ را لی سریا ما خو مخ کے خدا پاک یاد کرے روز تو میں لوی زوان یاد کرے میں وہی دے سڑی سویا بابا ما ہو تا دا میں بابا یو میں دا ٹوپے زما استادا ادا ٹو پیستا زما دے کی ماں پر کو کھایا خدے و لیزوان دے گھر کا لیزوان او خدے دے گھر کا یو شیر کہنا ماں تو اتنا سو سر نکی کہ میں بولے ماتا تک کنزل اکڑ جی منہ سر نکی تا خبر اوکڑ ماں جواب ہو کہ تو ماں مکھ کے خدے یاد کرے نو تل کا پدی کی مشر خدے کشر خدے کے چل کا خدے پا کے مشر خدے شو آلوزوان نعوذ باللہ کشر خدے شو نا نا نا, نا. لے زوان دا اللہ ولی دے دوست الہ نشی کے دے اللہ فرمایا کہتا ہے ولی نشی کے دے دو آدھے جنج نو روان اب بیڑے اگر کے دا نو لے زوان دے اول سکالو نو رست نو روخ کے وسادہ سڑیا نو جنج روانو نو منج روانو علاقہ وا پاگے کے خلق دے اول سکالو نو پا شرک اختو پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ راغے خپل زوی عبد الوهاب ځان سره کو ویرازه بچی چې د ملک خدمت او خپل زوی ته تقریر کو خلکو اوره دا نو هغه خلک د یول سکالو د شرک د کوین راوخ کلخه نو تر هغه نه جن جوړ پخ سه په خبره پويږي نه نو پتا سه وګسړیا جن روانو خپل نه چلو شو ډنګړې چلو شو اللہ فرمائے حل یستوی ہوا آیا برابر دے اگا چاڑا ومن اگا سوک یامر بلادل چوکم کئی پہ انصاف سرا ند چاڑا وہو آلا کر صراط مستقیم اگوی پلارنیغا وللہ غیب السماوات والر اثبات دا قیامت نفی دا شرک فی الملکیت للہ غیب السماوات والر خاص اللہ لرد علم دا پٹو سیزنو براو کتا اسمان او زمکه کی سمره چی پټ سیزونه دی بل سوکته نه دی خبر به د الله نه. اوستا پیر صاحب ته پته لگی، کوټګر بابا ته پته لگی، پیریا خان کاکا ته پته لگی، پیریا خان ابے ته پته لگی، او ایزا بوس پیریا نو لے گا ما پتا چی چا کوڑی کڑی ابا روڑی خان. اللہ فرمائے نا نا نا نا دا غیب و علم دا اللہ نسیوائی چا سرن نو، وما امر ساعت اللہ کلم حل بسور او ہوا قرب، نا دا معاملہ دا قیامت درات لو مگر پشان دا رب دسترگ دا، بلکہ دے نوم دیر نیز دے، ان اللہ علا کل شین قدیر، یقینا اللہ پارشی باندے قدرت لری. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، پینزم باب دا بیا دلیل عقلی دا لفظ دا واللہ دری زلط دری آیتنو کے اشارہ دا دری زمانو تا. واللہ واللہ واللہ اگورا وللہ غیب السماوات اسو گر واللہ اخرجکم دری زلا دا اللہ نمرا غل رکھا داول دری زمانی دی سمانا ماضی حال و مستقبل کے خالق یا واللہ دے بل سوکنا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم اللہ پیدا کریے تاسو دا خیٹو دا میند استاسو نا، سنگ حالت استاسو خبر یہ تو دزان نا خبر وی نا، لا تعلمون شیئنا نپوی دلے پس شیبان دے چے پیدا شوی تا جڑل خلق و خندل تا چگے والے لتے دے والے بربند پروتے احنا لتے دے والے دا وے وے دے شروع کری دا سے مرشا چے تخان دے خلق جاری جون تیر کا پدا سے طریقہ چے سبا مرش چے خلق در پس جاری او تا دا خندہ ڈک خل جنت تلار شے چھے پیدا شوے تا جڑل خلق و خندل دا سے مرشا چھے تا خاندے او خلق جاڑی خلق بر جڑا کئی آورے آمونگ وائیو تا سو تا درخواستے مونگ پسی جڑا مکوے دوارا پسی کوئے چھے مرشو خواہ سویا. اللہ فرمائے لا تعلمون شیئن نپوی دلے پسی شیباندے لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے جند راغے پیسل رالد مرگ یویڑے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے نہ پخپل خوخ دنیا تراغلے او نہ پخپل خوخ تلے لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے لا تعلمون شیئن وجعل لکم السماء زانتا گورا اللہ دلا غوگن درکڑل والابصار سترگے درکڑے والافئدا زڑے دل درکڑم لعلکم تشکرون دیر پارا چی شکر کہیں اسباب در درکڑو دا علم دا پوی دا پارا وگونا سترگی اوزلام پا وگونو قرآن واورا اللہ پسترگو قرآن تاو گورا زڑتا قرآن وردن نکام لعلکم تشکرون دیر پارا چی شکرو کم اس راش بل دلیل دا اللہ پا یوالی بل دلیل گورا الم یرو الطیر مسخراتم فی جو السماء آیا دا خلق نگوری مرغانو تا چی تابع کری شوی دی پا بر لمنو دا آسمان کے ما یمسکون الا اللہ ندی راٹین کری دی مرغو لرا درا غرزی دلونا مگر اللہ آغا سڑی چاہتا وے وے پاوا کے دخکار سے طریقہ دا ناغ و توے وے دنا پوئے ٹوپک راوالا او دا بے اقلے کالٹو سم سرک ہے ددرے دانے او د جهالت شیش و توالا او دزو کا خو خدای خبر که مرغی ولی خواه پا آوا که تسنگ دست که سنی دا آوا مرغی نیسه ما یمسکهن نا الا الله اللہ ندی رامن کری دا غرز دلو نام مگر یو اللہ جاس سی جاس که خوبت تیل واچه نو برا بوالیو سی مرغو تا چا تیل چولی دی چه برا لگیا دی وزر داسی داسی کئی اللہ نو اچلا داسی کم ترائی چاگا لوٹو ناڑی گورا لوٹو ناڑی ہو نرا غرزی ای دا چلا چل کی تو با حیران شی چیز پاک خدا ہے ما یم سے کوہنا الا اللہ ندی رائی سار کڑی دا غرزی دلونا مگر یو اللہ او دیکھ تنظیم تم اشارہ دا یو شاعر و پخوا تیر شوی ډیر بزرگ انسان و عبداللطیف بیتائی دا غا نامه وا ما بچی کل سکول خو و پا غا زمانه که دا وم کلاس دا عربی کتابو دا آغی اتم نمبر سبکو دیالسم صفا آغی که دا شاعر عبداللطیف بیتائی کہانی ذکر کرده و پا عربی کی ما والا کانو تلستلا نو آغا شاعر عبداللطیف وی افلا ترونا الى سر بتویرے کیف یتیر مجتمعن لا تفرق یا خلقا نگورے ٹولی دمرغانو تا سنگ الوزی پیو زیبان دے دیو بلنا نجدا کی گی الکوی دمرغو سیل راغ پر سمیو پرو کی خوا الک دمرغو سیل راغ عبداللطیف بتائی ہوئی افلا ترون الا سر بتیرے کے پیتیر مجتمعن لا تفرقو آنگورے ڈلے دمرغو تا سنگ الوزی پیو اتفاق سرا دیو بلن نجدا کی گی او بیا ہوئی فلیس تویرو اکثر حبن و اکبر الفت من الانسان آیا ندی مرغی ڈیری مین ناکے او ڈیری زڑ تڑون کی دا انسان نام انسان دمر زڑ نتڑی لکا مرغی مرغی چی او ساتے آواز بتا کہ راجی با بے خورا شرائش بنو تتلے ما ڈومے للاقے تزمائے و شاگردو بنو سے آگے او خارو ساتلے ما ناغو تا بنو سے جب کی خبر کھولے ناغو تو زکر استاجی تا ہوا ہے کنے چھو وکار متی تا ہوا ناغا خارو ماتے استاجی وکار متی تا ہوا نزخو پوہ نشب جدا دے سوے ناغا بنو سے ماتوی دا پیالے والے یو بل لے را چھو دا سی نماغا پیالے را واغا تے ٹنگولے میں نو دا مرغے نو دے خارو چگے کی استاجی وکار متی تا ہوا وہی دا خارو تا تو چستا جی زمون دا لوخی مچنگا و مات بے کے میں وہ دا سڑی سیا عبداللطیف بتائی زکا ہوئی خان وکار اگی لوخو لرگو تا ہوئی خان سامان تا عبداللطیف بتائی زکا ہوئی افلیست تیرو اکثر حبنا و اکبر الفتم من الانسان آیا ندی مرغی دیر امین ناکے او دیر ازرتر ان کی دا انسان نا انسان بسی دا غرض یار ماں لما دانا غرض کی گی خو السلام علیکم اکا غرض میں تو نکی نکی گی کنا نبیا نا السلام علیکم دا سکار دس دا غرض یار آنی دی اللہ اکبر اللہ فرمائے علم یروی لطویرے مسخراتن فی جو سما اشارہ دیتا وا مسلمانان یو متش ہے لکچ مرغے پیوزے پیو اتفاق علو زیر علو زی تاسو میں اتفاق و اتحاد یو کہ خو اتفقو علی اللہ یتفقو اتفقو علی اللہ یتفقو مسلمانان اتفاق کرے دے چے اتفاق با نکو اتفاق کرے دے چے اتفاق با نکو تب ایزان لڈنگ ہے زب ایزان لڈنگ ہم دا پلار سلور زامن بھئی پیو دیوال دنن بسلور تبخی پراتے ہی یو ایزان لڈنگ ہے بل بے یار جی بل حل نہ راو تو ما ویچ یار مشکلات تھی بل حل نو مدا جدائی خوا ڈیرا خوا چی خوا سب ہوا ہے اللہ فرمائے علم یرو الی الطیر مسخرات فی جو سمائے آئے دین گوری مرغان تا چی تابع کڑے شیرے التخو وہ تو بعد خلق ہوئی کہنے بچے میرے دلوت خلوت کے بتائے چودا شے چیرے سخاوندان شے وہی ناغی متدا گورا پورا اللہ نو نالک پدبخ پیشی شیر آدھا چی جودا شے چیرے سخاوندان شے وہاں دیر بدا سخاون شے تو خوب جودا شے خو خبری نن جودا شے سار لپلارتے دا جیز دا مبار ناغر توی دا خد دا سوکی دارا غم دے ہوکا نتاقا وقت کے توی پو دا خو دیر گران کار دے دا جودائی وارو کلا تب پو پو کے دا جی ہاں زدام کنا نو کریم دا وڈی اٹھائی لے دما دا خد دا ناجوڑا دا لاول اسپتال لو رسوا ما تا جاکی ما نبا جودا کے دو پو مالا دا خو لاتای لد بزل پو کلو سبرو کا تا دا پو پو نسا خبره تا خوی کنی دا پلار دا ما مزدور دا تا پلار چی تا لسا کئی او کڑی دی تس خبره وایا نا ایوازی جدائی دا سپا خون دے ای کنا دا دا خیش کو نسوار دی ورد دا روز تو خون کئی اللہ فرمائے اتفاق خشے اللہ نے زمستاس اتفاق راولی اللہ دے دا پلاران و زامن و اتفاق راولی اللہ دے دا لونو او دا مہند و اتفاق راولی اللہ فرمائے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا ہاں ما یم سے کون نہ الا اللہ نری ٹنکڑی دیل را دا غرز دلن مگر اللہ ان فی ذالک لآیات یقیناً پدے کے ڈیر دلیل ندی لقومی یؤمنون دا پارا دا قوم چی باور کئی واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا دا بل دلیل عقلی اللہ دا سے ذات ہے چی پیدا کری تاسو لرا دا کوٹو ستا سنا سکنا زید آرام پلان کی پلے کوٹے تا سچے آرام ہو کی گورا قرآن سا عجیب کتاب دے من بیوتکم سکنا دا کوٹو ستا سنا زید آرام وجعل لکم من جلود الانعام اور پیدا کری دی تاسو لرا دا پستکو دا سارونا بیوتن کوٹے پخوا دا بادے نوے دا سرمن بوا دا بے او بل سرو گنڈلو دا سی بیتی تمبو جوڑ کو او لرگی بے و تخخ کرو شپا و رس خودے پی باران ورے دے لان دے سسیدو نخا تر سرمن تمبو کی کی نا پتا دے اساش دا کپرو بس تمبوی سڑی ہے تمبوئی خو شکل ہے تمبوئی دا باران دا سلے دا زل نہ پکتا نہ بچ کے دا سرمن تمبان بدا سی اچھی زل بتا تا سنوے خور بتا تا دن نہ درتلا باران بشپا اور ادورے دو خطا تا دن نہ سس قدرے نہ کے دو سرمن زبردست شی دیکھا اللہ ذکوے و جالا لکم من جلود لنام بوتا اپیدا کڑی ریتا سلرا دا پستکو دا سارونا کوٹڑے تستخفونا سپک مو میں تاسو غیلرا یو مزانے کوم پر د سفر تاس ہی سرمن تمبو دے راغون نے کا ددرے کا تے راغون کا پیولا سے ہونی صدا سے اڑا سرمن سپک کرے چی اوچے شی کنا اللہ او دا سے کور چی پیولا اس کے تو اڑے شی سپک یو مزانے کوم پر د سفر تاس ہو یو میں قامت کوم پر د دے رکھے دوست ہو تستخفونا اے تجدونا خفیفتن دا سرمنے کوٹا گئے تمبو چرے دا بالکل سپکی خا بیا فرمائے ومن اسوافیا و اوبارہا و اشعاریا وڑے دا گڑو وڑے دا خانو ویخت دا چیلو دا گڑو آگے تم وڑے وی دا خانو آگے تم وڑے وی ادا چیلو آگے تسوی ویخت اسواف الغنم او بار الابل اشعار المعز والبقر دا غوا او دا گڑو بی دا چیلو آگے تا ویخت ہوئی خوا اللہ فرمائے ومن اسوافیا او دا وڑے دا غینا و او باریا او دا پشم دا غینا ومن اسوافیا او دا وڑے دا گڑونا و او باریا دا وڑے دا اخانونا و اشعاریا ادا ویختو دا چیلونا اساساً سامان دا کور و متان الہین و فیدی دی دا فیدی سیزن دی تر یو وقت پورے الہ وقت غیر معین الہین بیا دلیل اقلی وورا چی اللہ پی جنے واللہ جعل لکم اللہ پیدا کری تاسو لرا بما خلق ظلالن داغنا چ پیدا کری دی سوری اگورا دا سوری چا پیدا کرل وجعل لکم من الجبال اکنانن جوڑ کری دی تاسو لرا دا غرون ناسمستے باران وریگی اسمستے تننواتے اب غم پکے تود ناستے اب باران تا تماشا کے وریگی بے غما چھے کل باران ودرے تا دا اسمستے نروتے او کور ترالے دا اسمستے چا پیدا کرے اللہ السمد وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر اب پیدا کری دی تاسو لرا قمیسونا چھے ساتی تاسو لرا دا گرمینا دلیل شو پدے خبرہ چی سمرا دے گرمی تنگئی نو کمیس مو باسا نو گرمی با پتا اثر نکی او که کمیس دے اوخ کو اوی با شیخا دا زان نبلا سو نباسی کلا با ترخ کرے کلا با ولے کرے کلا با اوگا کرے علاج دارے چی کمیس مو باس دا قرآن نصابی ترہ تقیکم الحر را کمیس چی پا بدن پروتی نو تا با بچ کئی دا گرمی نام نو تا و تا کمیس اوخ کو نو گرمی تر زان خکارا کرو اب یاد وش بھی شروع کری دے تا خو پزان پخپلا نہ سرمن و آسمان جوڑ کو آیا وہ سرابیلا تقی کم باسکم گور سرابیل تو زل راغل رے آو نو دیو زل سرابیل نہ مراد قمیص آو د بل زل سرابیل نہ مراد دے زغرا کس غرا نہ پی جنے کا نا دا اس پنے واس کٹ آؤ کا داد بار نہ پی جنے تو بیا بتلک تاوان کے پی خبر تبزی چرتا عجائب کرتا نو التے اسمشتا واسکٹ دا اس پنے آگا جی آدو نا بیچے پکی کول آگا رواز والن کرے رہے تب اے پخ پلے ہوئی نی خوا آگے تزغر ہوئی خوا اللہ فرمائے و سرابیلا تقیکم باسکم آزغرے چی ساتی تاسو پا وقت جنگ کے کذالک یتم نعمت علیکم دغ شان پورکی اللہ نعمت پل پتا سو لعلکم تسلمون دے دا پارا چتو اتغال کے دائم تسلمون لعلکم تخلصون للہ الوحدانیت والالوہیت والعبادت والطاعت وتعلمون لأنه لا یقدر علی ہذہ الانعامات الا اللہ تفسیر خازن خپوئے گئے چدا تمام انعامات نہ اللہ نہ سیوا نہ بابا سرشتا نہ ملنگ سرشتا نہ پیر سرشتا نہ فقیر سرشتا نہ مر سرشتا نہ جوندی سرشتا نہ بیا ولی پڑند خر سورے سڑیا ولی اللہ نہ سیوا بل ترا مدد شوائے لعلکم تسلمون دے دا پارا چگاڑ کے دو توحید تا فین تولوا فینما علیک البلاغ المبین کدی مخ گردو نو یقینا ستا پزیما بیان دا مسئلے دے صفام دورے تفسیر دے وہ تو پڑاؤ کی اشتا جی او پدی عقلی دلائلو دے وہ تمہارے وہ چکڑا نو چے سنگ دورہ ختم شا نو دے بیا لڑو ویزر چنگے بابا پو بولا بمز خارختے گما نو تے سکے زیدی کا نام رے ستا پی سب تاک پل غار اخلا سکڑا فا ان تو اللہ کدی بیا مخوالو نو فا انما علیکل بلاغ المبین تاک و تاک پل تبلیغ کارخ کارک کڑے ہو نزیبا کا نتا سی چل کے جنگ کے وہ سو جنگ بھاؤ نہ کہ چیپ کڑی بے ادھر پورے زان بپے خراب مین جوران ہو ڈیرے تیری نکو نہیں زان میں خراب ہوتا تبلیغ وہ دیکھو خلق پوش ہو کار ماتا گئے ہو یہ استا جی میں ہوں یہ راگ بل رستلی میں چنگے با استا پنچ پریان میں میں زما پنچ پریان میں جی چنگے بابا لذی اگر زما پنچ پریان شو او چین دینا با بیاستا پنج پریانی نا ما خو تاسو تویلی دی غلطی با تاسو کوئے نسبت با دو تنو تکی یا بستا پلار تا نسبت کی گی یا استاستا داوگر وی داغا دیکن دار پلانی استا شاگر دی چه دار آغل دیو چنگے بابا تا خد امرا استی دی خپلے خویند امرا استی دی او آغا دا پوٹو آغا کمرے امرا وڑی دا ہاں پوتوان ملو باسی پچنگے بابا کے اللہ سمد داوئی دا پلان کی استا شاگرد خان اللہ ہوئی تو مخا پکے گا خان زکر جپا انما علیک البلاغ المبین یعرفونا نعمت اللہ، پی جنی دا خلق نعمتون دا اللہ، خی پی جنی چی دا دا اللہ انعامات کی. سما ینکرونا بیادا غین انکار کئی، نسبتون غیر اللہ تا کئی، پا دی خبوئی گی چی دا زوی اللہ را کرے خووی دا سے. سما ینکرونا بیا انکار کئی نسنگا، وی دا منگا پا درگاونو پا ملنگانو باندے گوختے ہو، پا باباگانو زیارتونو مگوختے ہو. و اکثر وہ مل کافر زیاد دینا کفر کئی بنیا متنو. و یوم نباسو من کل امت شہیدنا، و یوم نباسو شپگم باب روان 113 پورے. اللہ فرمائے ویوما پرد قیامت، یوم نبعثونا شپگم باب، او پکم رض بانے چپور تبکو دا ہر امتنا شہیدن بیان کا ان کے. سم لا یعزنو للذین کفرو، بیا با اجازت نشور کے دے کافرانو تا دا عذر کولو، ولا ام یستعتبون، نبد دی توبہ قبل دیش قیامت کے، بیا بیا توبی نشتا، توبہ خوب بائی دنیا کے اباسی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، کل جی انبیاء پہ باندھے گواہی ہوئی، نو اللہ با مشرکان ٹول پہ جہنم کے واجئی، نو بد دی عذاب کے کمی راضی، او نو بد دی دا عذاب بل تن تا اڑولش ام ددی پہ کپرے بجے خا. فرمائے وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، کم وقت ہوئی نی ظالمان خلق عذاب لرام، فلا يخفف عنهم، نبشي سپکے دلے دینا، ولا هم ينظرون، نبدی لا مولت ورکے دیشی. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، شركاءهم سمانا الملائكة الذين عبدوهم، اغا ملائک چی دی بندگی کولا. فرمائے وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، کم وقت چوینی مشرکان خلق پل حاجت رواو باطل اولرا، قالو ندیبو ربنا اولائی شرکاونا، اے رب زمونگا داغ زمونگ مددگاران دی، اللذینا کننا ندو من دونک، دا حق دی چمونگ را مدد کول سیوستانا. نفع القو الیہم القول، پس ورب کی اغیدی لر جواب، انکم لکاذبون، یا دروغ جنو یقینن دروغ وائم. دی ایل تا کہ خدا پاک تا خیج اگا داو جی اگا مونگ برا مدد کول، ناغا اولیاء بہتا پا قیامت کی ہوئی، انکم لکاذبون، یقینا تاسو دروغ جنی ہے، مونگ دن خبر نیونو. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَ اِذِنِ السَّلَمْ، فرمائی دا مشرکان با پروز دا قیامت دا خدا دربار کے دا منم منم خبری کئی، لیکن کار بنور کئی خواہ. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، پیش بکی دی اللہ تا پتا غرض باندے خبرے دروغی جوڑے. وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، رُک بشید جینا آغا چی دی دروغ جوڑول. ضلوا، ضَلَّ عَنْهُم، ضلوا عنا، دانننی کم چرشان مدکیان من جوران چرا جمشو زیارتنو کی آشنا غرے کی دا کم ترو بابا اروان کو زیارت اروان کو دا تیلو پمپ پی جوڑ کو ناچر سیان چی کم دا شپی پا نشکیو دا شیو نو سار را پاسے دل وی یا لگو پاسے دازے خدا سے لوٹی لوٹی پروتتے گورے چی مونگا بل زیت چارا ہوڑیوں کو ازا مونگا آغا زیارت سے شو ایا لگا آغا کم ترے سے شوی یا اس پائی اولارو ناغا تاوی چی یا لگا خانا دل تے آغا زیارت مونگ بیگا زیارت کی ادشی انوز خدا زی لوٹی لوٹی زیارت سشم آغا و تاو خاندل ویزے وی آغا دا عبد الرحمن بابا دیرائی تا مونگو لی دل تے ساندو سوئے گا خان دا خوز مونگ نا زیارت دا شپین شپین رنگ شمی دے دل تے ملاوئے ودولا عنہم ما کانو یبترون رک بشی دا دین آغا چی دی دا زان نا جوڑ کریو دا چرشانو نا کم ترو بابا رک شو خان کلا کلا من جوران زیارتونو لذی لاری تی روکی شیخا نہ تماشا دائی د تلار نشی خوئے دد نہ تب لڑکی خا لار تیرو کشے دلار و تشی ہوئے پبو سر ڈبے تا بوڑھا بوڑھے رو ختل پبو زیارت سرا نوخار ا بوڑھے ماؤلی نہ پسرے دکھو رو پوزا پرتا وا آگا کزی آگا سوری کے واخ منڈلی نہ کیلنڈر تھی زر راخے جے زر راخے آگا بیخ پا خطا جے چھے ڈش کزا ماتا شوا شر شر شر شر او بو بے دی ما چگے کرے میں لکا او دروا وی ولی ولی میں خدای پاکے مات شو اخل کو ماتا قتل آئیو ماتو تو کزی تا خدای دا کزر کدا خدای دی میں زو تنم دیو تا خدای ہوئی سری دیکھے تو پبو بابا نو بر آگستی ری کنی تا پوستے ہوگی نہ آگا خزا ہوئی آگا بڑھے خوان تھا خدے دے ورکا دا بو سجل کی گی مونگا خدیر مزلو کو پنے کہے دے رو رسی گی دے پبو بابا دے زیارت نم دا بر آگستے ہوئے نہ آگا تویش دا بو سجل کو نم آگا سڑی تے تا تا مانے چھ خدے پاکی مات شو وہ دیکھ نہ آخر اسڑی و تو سو کو وایا کنا ویسو کو را کشی خوارا بلا کوزا مالا والا ادا سے رو رو بلر شنو بیا بیرا ڈکا کو خان سم کار دیکھا ودبل عنہم ما کانو یفترون اللذین آکفرو وسودو عن سبیل اللہ آکسان اکدی مشرکانو تتو ہے چی آلکا یو خبر رتا پختو کیو کم آ دا پبو بابا چی پیدا نو نو دا بات چاخ کل نو دیوی ولی خدای نو نو ولی اسی چوٹی کری دا عجیب خبر کہوایا لکه چه دی نو نو خدای وو چه دیشتا نو بس خدای لی چوٹی ورک دا خو معطل کافر وچه دا خبر بے کولے آغی تا بے کتابونو که معطل کافر وے آغی بے پلانے ڈیوٹی دا پلانی دا پلانے خدای پاک چوٹی ورکڑے دا خدای نوز باللہ شرکم دا غیتا وی زما مہربان اللذین کفروا وسدوا عن سبیل اللہ آکسان چه کفر کڑے من کئی خلق دلار دا اللہ نا زدنا عذابا فوق العذاب زیادی کو با دل عذاب د پاس دبل عذاب عذابا فوق العذاب عذابا بے کفرهم و عذابا بے صدهم عن سبیل اللہ یو عذاب پا وجد انکار او بل عذاب پا وجد بندے دلو د خدای د قرآن نام زکی وی عذابا فوق العذاب بما کانو یفسدون اللہ پتے وجا چی دیروانے کو پسا دے کو ویوما نباسو فی کل امتے نا دے نلوان دی سکے نفی دے شرک پہ تصرف بانش پگ عقلی دلائل یو دلیل نقلی اس دا دلیل وحی دے فرمائی یو طرف تا دا عقل سلیم واضح شادتو ندے چرائے نہ ثابت را چرا اللہ نہ سوا عالم الغیب نشتا متصرف و اختیار مند نشتا تمام انبیاء اللہ دے مسئلے لگا لکھ او دا مسئلہ دا وحی پا ذریعہ ثابت دا اللہ فرمائے وَيَوْمَا نَبَسُو فِي كُلِّ اُمَّتٍ شَهِدًا عَلَيْهِمْ پَكَمَ رَدَ قِامَتَ چِرَا پُورْتَ بَكُو ہر امت کے گواہی کا ان کے پدی باندے مِنْ أَنفُسِهِمْ دَ جِنْس دِينَا وجئنا بك شهيدا على اولائے رب اول تعالی را گواہی کہ ان کے پدے موجود خلق کو نبی علیہ السلام با پما پتا گواہ گئے او نبی علیہ السلام با اللہ تو یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا اے زما رب دے قوم قران پاک پر خو دے او وجئنا بك شهيدا على اولائے را بول تعالرا گواہی کہ ان کے پدے موجود خلقو ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء نازل کردے منگ پتا باندے کتاب تشریح کہ ان کے دہر ضروری خبریں تبیانا لکل شیء کل استغراقی بریلیانوی کل استغراقی دے لیکن دا استغراق اضافی روایا لکہ مدارک قرطبی معالم التنزیل روح المانی جامع البیان طول لکلی گا اللہ فرمائے تبیان لکل شینا تشریق ان کے لئے ہر ضروری خبریں وہدن ورحمتن وبشرا للمسلمین ہدایت اور رحمت اور زیر رے د پارا د مسلمانانو ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر. ندی آیت متعلق غنیت الطالبین کے شیخ عبد القادر جیلانی لکھی ویدا جامع آیت دا دین اسلام دا احکام و مبارک زبردست آیت. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ویلو دا خیر اور شر بارک دا جامع آیت. پیر بغداد وی دی آیت کے ماں تا توئی چہ انصاف کا دا اللہ نہ یرکوا مخلوق ننا عدل ان اللہ یامر بالعدل. انصاف کا دا خدے پنم منخت کوا دا بابا پنم نا. انصاف کا اللہ غیب دان گڑا بابا نا. ان اللہ یامر بالعدل. بیا فرمائے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان یقیناً اللہ حکم کئی تاسو تپ انصاف ول احسان ود احسان سرام وإيتاء ذي القربى حقنا ورك والقلوان تا وينهى عن الفحشاء والمنكر من كيد بآيانا دبدكارنا بنو أميوبا دخبل خطبو آخر كده حضرت علی بارہ کے غیر مناسب الفاظ استعمالون چکل ننان میں ہجری کے دو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ خلافت راغے نو دا طول نے اول دا آیت پخپل خطبہ کی شامل کو او خلق کو تے حکم کو چھ خطبہ کے دعوائے. اکثر دے جمعے پرس خطیبان دعوائی کہنا ان اللہ یامر بالعدل وینہا عن الفحشاء والمنکر منکی دے بے آیاینا دے بدکاروننا والبغی دے ظلمنا یعیدکم لعلکم تذکرون. نصیحت در کی تاسو تا دے دا پارا چھ نصیحت قبول کے دا اغا آیت تے چھ پدی کے دا شرک دا بدعاتو او دا رواجو نو رد دے. ان اللہ یامر بالعدل رسو گورا وینہا عن الفحشا منکی تاس لرا والمنکر دا شرکنا عن المنکر عن الفحشا والمنکر دا شرکنا والمنکر دا بدعاتونا والبغی دا رسم رواجنا. گورا دلو آلو رد پکر آرے چکل دین منش نو اوفو بعهد الله اذا عاتم پورا کلو دل سرا کلو جتا سلو اس کلو دیم و اوفو بعهد الله. نبی علیہ السلام وی دا قیامت پر رض با دلو از ماتون کی پشا باندی و جندی میدان حشر کی با دا رسواکول دا پاردان نخی ام دا غشان دا یوکار قسم دے او خوڑو داغے مخالفت ام گناہ دے دا بن کے خا لوز بپورا کی. اللہ فرمائے و اوفو بعہد اللہ پورا کے لوز دا اللہ اذا عاہدتم کرے چھ تاسو لوز کرے رے ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدیا مما توے قسمنا رستو دا پو خوالی دا غینا وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا یقیناً گرزولی تاسو اللہ لرا پخپل زان زیموار ان اللہ علم ما تفعلون یقیناً اللہ پودے پاغس جتاسو کوائیں ولا تکونو کلتیم. پدے آیت کے موتا لتعلیم دے چھے تنظیم دے جماعت تے جوڑ کو ملگری نارینا و زنانا دے قرآن درس تکینو لے زانتا نو خبردار گورے دا سے حالات پیدا نہ کی چی دیدہ نہ مرورشی دیدہ نہ خپشی او دیدہ نہ اتختی دا سے خبر دا خلے نہ ہونا باسی چی دیدہ نہ خپشی تنظیم دے جوڑ کنو داروانا وما. او پدی آیت کے داغی بڑے واقع ذکر گئی یو بڑے و مکم آزمہ کے آریتا بن سعد داغی ناما و آریتوا دا دماغ خرابو ناغا بولا گی دا تو لرز بے سپنسی مالوچ اوریشل نو بیا با کین آستا ناچے کم بے رشلو نا بے ٹکڑے ٹکڑے کا واللہ ورزول بے راسی تو لرز بے سرخا اکڑا نو بیا بے اگر رشل تاری شوکاو بے نا اللہوی دزان نلے ونے مجوڑا چھے جماعت و تنظیم دے جوڑ کا بیر وانے جوڑ کے جوڑے وروانے جوڑے وروانے تنظیم چھے دے جوڑ کا نو روانا وے موقع دے روان کا نستا دغه مکی معظمه د لیوانه خزی ایش پرک نشته بیا خا ولا تکونو کلتی نقضت ازلام مکی گئے پشان دا غزنانا جس پر دلی ریس پنسی خپل من بعد قوت ننکاسا رستو دا مضبوط والی نا ٹکڑی ٹکڑی تتخذونا ایمانکم دخلم بینکم گرزوائی تازو قسم نخپل بیکار آپ کورنے کے انتکونا امتن ہی اربا من امام دا دے وجنا چشتا یا وڈلا دیرو پیدو والا دا بلی ڈلینا انما یبلوکم اللہ بہ یقیناً ازمیخ کی اللہ پتا سب دے ولیبینن لکم یوم القیامہ خام خا بیان بکی تاسو تا دا قیامت پر از ما کنتم فی تختلفون آغا شیج تاسو بکی اختلاف کوئیم ولو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدا اللہ فرمائے ولو شاء اللہ آیت کے حکمت بیانے دے اختلاف اور اختلاف خوی اور رحمت تے خلق تب مسئلے پڑا گئے شیخا فرمائے ولو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدا کہ غختل اللہ ضرور گردولی بے وید یو ڈلا ولیکن یضل من یشاء لیکن بے لارے کئی چالے چوکواڑے ویہدی من یشاء لار خی چاہتے چوکواڑے ولتسألن ما کنتم تعملون خام خاص تاسو نہ تپوس کولی شی پبار دا مجن کے جتا سو کوا ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم ولا تتخذوا پدی آیت کے دا امر زائدہ دا مرتب کول دا پارا دا ذکر شوی مضمون بطور نہی اعادہ اکڑا دوبارہ روڑو تاکید دا پارا خا اللہ فرمائے دا تاکید دا پارے روڑو خا فرمائے ولا تتخذو ایمانکم مگر دا قسمون اقبل دخلن بینکم بیکار آپ کورنے کے فتزلا قدمن بعد ثبوتیام کنینو او خوئی گیخ پی رستو دکلکوالی نام و تزوک السو او بسکے عذاب بما صدت من سبیل اللہ پا وجہ درے چی منکوے خلق دا کتاب دا اللہ نام و لکم عذاب نظیم تاسو لعذاب دے دوے و لا تشترو بیاد اللہ سمنن قلیلا زجر دے آگا چاہتا چی اگی لوزو نماتی او مقصد دیرانی دیران من پیسے فرمائی اللہ ولا تشترو بیعد اللہ سمنا قلیلا ماخ لے پا بدل دلو دا اللہ کے دنیا لگا رشوتو نمالے رشوت ستوئی پختو کی کم کار چے دا انسان پا ذمہ واجبی او آغا نکی پا دے نکولو پیسے لینو دے تا رشوت وئی اے بیو ہو رہے کم کار چه دا انسان پا ذمہ واجبی او اگر نکی او پا دے نکو لستانا ساخلی پیسے دنا جی دارنگ کم کار چه دا پا ذمہ عند اللہ واجبی او دے آغا کئی خوپا پیسو ادھر لکی ندام رشوت الگ یو کار دے ستا پا ذمہ واجب دے مثلا تو کل رکے او کچرو کے فائل دے دتا تم دا فائل را والا دا ستا ذمہ واری دا نتا آغا فائل نہ را لے الگ را والا یار نہ دے راغلے ما او کتو ای تمہارا لگ کوششو کا خیال بدی نہیں ہوتا زخد زبے او نظر بیاو گورم کی دیش انسانی کا نا نوراش الگا شیخ و پیدا شخا والک نا رشوت تے یہ رمشا علک ازا دے ماونی ہو خا ما سر او ظلمے تلو منگا جیر تتلو نائے غارے راتلو نو سپائی رو خو دو ناغ ظلمے زمان کش کو چی کزے کو نو بس پجیبونو کے والا اس لگیا رہے ناغ جیب والدہ سے الٹا کو نا غریب بچہ تا سگریٹس کو نا آغا دلے داغا پر دا سے ذرا ذرا چرسن خطیدوس آغا سپائی دا چل کئی مالکا هغه بل سپایل او ستلی کی جمع کای ناغه جی به ولا ټول شو کو رو شو کو نو به دا سکړم نو زه ورکوشو ما اوس خدای خبر څه کای نا کلندر ته وای چې ته ځه تالک مونږ ونی وو نو زه ورکوشم په منډه مې پس کې دی ونی وو ما ته وای ته دا نه ګورې ما را خو سړی چې ستا دا جیب زه وشو کوم داسې اوم به ته دوره چر سره وباس و تمې مې یو خبر ورته کوما ویسا ما دا خو د نیم سیګرټ چرس نه دی او په دې ته دی نیسې که نه ویا ما ستا زامن کیدی شي چې دوره دوره چرسونه سکي دروازې ما هغې نه نیسې او دی نیسې میرے ساسر میں دے زماں مر گرے رے میں دے خمگا بوزو میں ماں سر بوز ہے آ کیلنڈر تمہیں لگا زماں پیسے مرا آ میں تو بتا سو سر تانا کے بیا خبر ہو نہ گئے وہ تو یار اپرے دا استاد جی خسڑے رے پرے دے سی سی خا را پرے ہو بے ماں سر رو کھے جو ویزا دا سکار دے ولا تشترو بے عادل لائے سمنن کری ای او غدم رد مرا کاٹنی چروڑی سے ولی داغی سر ماہانا دا ناغ دمر دمر پراتی چی دا چرسو دا اولیا خیر دے اتا دا جیب نا نم سیگرد تے نڈکی اگر آشو کیتا ماہونی ولی ہوں پرید سڑی ولا تشترو بیاد اللہ سمنن قلیلا ماخلے پا بدل دلو دالا دنیا لگا رشوتو نمالے ولی زکا انما اند اللہ ہوا خیر لکم یقینا نا پیسے ٹکے چی دا اللہ سر دی غور دی تاسو لا ان کون تم تالم کچر تاس پوئیں گے حق کا لال کمائی کوا ادل پردا ما عند کم ینفدو و ما عند اللہ باق ما عند کم ینفدو آیت کی تجہید پہ دنیا دا تاسو سرچ سدی پیسے ٹکے مال دولت میخے سنڈاگان وا وئی چیلے گڑے بیزے اخان پٹی موٹرے لارے سکوٹرے سیکلے نوکران دا ٹول ین فدو دا ختم شی وما عند اللہ باق اغا اجر و ثواب چکم اللہ سر تالے لکھنے اغا گوریا میں باقی دیکھا دا سری دا خوبا پاتش حدیث کے راجی نبی علیہ السلام فرمائے لیدو لیدو للموت بچی روڑے دا پار دا مار ملبش وابنو وابنو للحرابین آبادے اوکے اوکے روانی بشی نہ نہ مڑا شے اگد اصل چان سر یو سے وما عند اللہ باق اگ اجر و سواب چدا اللہ سر دے باقی دے نو سر خیال لے باقی شے دے خوخ دے کنے چدا پنا پی راجی دا دے خوخ دے اور نو دے سے ہوئی ویر دا نقد بد کرز نہ خیخا الک سنگا وہی دا خدا کا خو قرض دیا بک لکی گی سے پتہ لگی لکہ دا خدا پدے قرض کے دے شکتے ہوں خدا پاک نقد ور کی خدا مستا گنتے کوپڑو لنا اگر سر قرض نشتا اگر نقد مر گئی نقد تا اجت پورا کئی خو شرط دار جی ایمان اور یقین کی بات ہے ما عندکم ینفدو ما عند اللہ باق اگر سوچے تاسو سر دے پناہ بشی سچ اللہ سر دی باقی دی ولنجزی ان اللذین صبرون خام خواہ بدلب اور کو آگا چاہتا چکلک دی پا مسئلہ توحید اجرہم بدلی دی سوابون داغی بے احسن ما کانی عملون پائے وزد آگا کارون خوکے چی دی کولا کم نیک عملونے چی کڑی دی آئے بدلکے بور کو من عمل سالیان من ذکرنا انسان وہو مومن پدی آیت کریمہ کی ترغیب دے عمل صالح تا من عمل صالحن چاچے عمل کو مطابق دے سنت من ذکرنا انسا کناری نیو کخزا وہو مومن پدا سے حال چھ دے موحدی گورے نفل نحی انہو حیاتا طیبا خامخا جن بورکم دتا جن مزیدار مسئلہ امنا زندگی بڑی مزیدار شیخا آگا یو واد کرے ہو دو آد اولن روزے وا د جہاد اعلان ہو شو آگا الگ سادر راواغ ویز جہاد کی شریکے گم چاد لا سے انہیں یا لگ خدے دفار نک نند دڑمبے دو آد ڈمبے شپدا آتا ویز جہاد لزم ناغو تو ہی نا زما گور کا لارا لا آگا ناوے دے جنت راکڑی چی اگئی تا ہوری وئی لالو او پا شہادت او رسید واقعی ناوے لے واپس را نگئی دے تا ہوئی حیات طیب. او علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ وئی وئی حیات طیب دے تا ہوئی چی دا اللہ کتاب سر دے زدلو اولگی او عمل پہ ہوگی او چاوی چی حیات طیب دیتے ہوئیں چی ویت رکو کلہا و توکل علی اللہ ارس پری دے ازان اللہ تو غرض باس دیتے ہوئی حیات طیب کل زندگی تا کل زندگی ہونا پی جندن موسو من عمل صالحا من ذکر نونسا و هو مومن فلنحین نو حیاتا طیبتا خام خاجون بورکم دلجون مزیدار وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بدلب اور کو دیتا پسوابونو پعوض داغ خکارونو چی دیکا ولام فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمَ تو قرآن تزان را جختے او شیطان دیتے لرے کئی تو قرآن تزان را جختے او شیطان دیتے لرے کئی نو خدار چ قرآن تو کل شور اوکے ارادہ اوکے نعوذ باللہ بسم اللہ و توایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الاستعاذة قبل القراء دا قرات نمخ کے با اعوذ باللہ دل تکی او مسلس دکا اغدا دا تلاوت دا قرآن پاک نمخ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویل دا خو ٹک شو جمور علماء چی دا سنت تی واجب ندی خو اس دا چی مانزہ کی اعوذ باللہ صرف دا اول رکعت پا شروع کی ویل پکار دی او کنا ہر رکعت کی نو دے مسئلہ کی مختلف اقوال دی دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پنیس صرف اول رکعت کی ویل پکار دی لکا عام منگو تا سوائی امام شافعی رحمت اللہ علیہ ار رکعت کی لیکن اغام و تا مستحب ہوئی گورے پدے ار رکعت کی مبسوط سرخسی پینزم جل کے دوار دلائل رشتہ موجود تھی تلاوت دا مانزی او کہ باہر دا مانزی نہیں مخ کے تناوذ باللہ ویل دا سنت طریقہ دا البتہ کئی او سڑے تلاوت کئی او بسی کی لارشی سکارو کی نو چھ بیائے شورو کئی نو پکارے چھ اوزو باللہ ہوئی دا قرآن پاک دا تلاوت نہ علاوہ بل سے کتاب یا خبر چی کئی نو گرے صرف بسم اللہ و ایل پکار دکھا اللہ فرمائے فیضا قرات القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم کلا چی غواڑے تو چی اولولے قرآن پاک اول پنایو غواڑا پا اللہ سرا شیطان نٹلی شوینا ولی زکا انہو لیس لہ سلطان علی اللذین آمنو یقیناً نشتر دلرا وسط گمراہ کولو علی اللذین آمنو پاگا چاچی مانے راوڑے دے لکہ سورت حجر کے دو درش کے دا مسئلہ تے روا ابراہیم دو عشق کے دا مسئلہ تے روا اللہ فرمائے انہو لیس لہ سلطان علی اللذین آمنو یقیناً نشتر دلرا وسط گمراہ کولو پاگا چاچی مانے راوڑے دے والا ربیم یتوکلون او خاص پخپل رب باندے زان سپاری انما سلطانو علاللذین تولونو یقیناً غلب دا شیطان پاگا چارا چیارانکی دا شیطان سران یتولونو اے یتیعونو والذین هم بہی مشرکون او پاگا کسانو چھے پا سبب دا وسوسو دا دا مشرکان شوی دی وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَتًا مَكَانَ آیَتِن پا دی آیت کے شکوہ دا منکرین قرآن باندے اللہ فرمائے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَتًا مَكَانَ آیَا کلا چھے بدل روڑو منگ یو آیت پا زید بل آیت وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا يُنَزِّلُو اللہ خپو دے پا غصو چنازی لئیے لکہ قرآن کے وطویلو لا تقولو رائنا نو ندی پزے وطسوئے بل قول انظرنا انظرنا وائے خواہ قالو انما انت مفتر دی وی یقینا تو خود درو جوڑا ان کے بل اکثر ہم لا علمون بلکہ زیاد خلق نپوئی گی خوا قل نزلو روح القدس دی توی جواب شکوان اے پیغمبرا دی توی دا قرآن ما جوڑ کرے نرے دا جبریل علیہ السلام راوڑے رکھا نو دا مو آئے چہرہ تا جوڑ کرے رے قل اوایا پیغمبرا نزلو نازل کرے دا قرآن روح القدس جبریل امین من ربکا ستا دا رب دا خوانا بالحق دا پار دا حق لیثبت الذین آمنوا وهدى وبشرى للمسلمین د پار درے چکلکی مومنان لرا پیمان او ہدایت تے زیر دے د پارا د مسلمانانو ولقد نعلم انهم یقولون پدی آیت کے د مشرکان بل اعتراض ذکر کی مکہ معظمہ کے درو ملاقی او غلام بلعام دا نام وا اسے دو بلعام نام وا او دے اسلام قبول کرے ہو نبی علیہ السلام بدتا دا اسلامی احکام و تعلیم ورکو لیکن خلق و مشرکان دا مشورہ کرے ہو چھ درو ملاکے دا علک راضی او پیغمبر تا دا خبر خی او دے بیا مونگتا پسار لوائی خوا نو اللہ دے آیت کے رد کی ولقد نعلمو انہم یقولون ایقنن پوئیگو مونگا چی دیوائی انما یعلمو بشر یقیناً خود لے دے دا قرآن پیغمبر تے او انسان چاہ بل عام دے نا اللہ وی لسان الذی یلحدونا الیہ آجمیون والکو جبا داغا چوتا غلط نسبت کی اغا خوا جمی دے وحازا لسان عربی مبین دا قرآن جبا عربی دخکارا نا اغا سڑے خوا جمی دے نو دا تسن قرآن خی ردے اوکو اللہ ان الذين لا يؤمنون بآيات الله آیت کے دزدیان دا پارے یرا دا آخرت ان الذين يقيننا كسان لا يؤمنون بآيات الله چی مان لری پایتن دا اللہ لا يهديهم الله توفیق دے دا اللہ نور کی دیتا ولهم عذاب الیم اشتر دل عذاب دردناک انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله فرمائی دا ظالمان زما پاخر زمان پیغمبر بوتان تڑی حالانکہ دروجن دا مشرکان پخ پلے دی چھپا اللہ دروگ وئی انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون انما یفتر جملہ فعلیہ اولئک هم الکاذبون جملہ اسمیہ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ یقینن جوڑی خود دروغ کسان چھ باور نہ کئی پایتن اللہ اولئکم الکاذبون او دا کسانم دیدی درو جان من کفر باللہ من بعد ایمانی ہی من کفر شرط فعلی غضب دا دی جزا من کفر باللہ فرمائی دا قرآن پاک سر دا ایمان والا پا ایمان کے تازگی پیدا کی عددی اگر تمام شکوک اللہ ختم کی من کفر باللہ من بعد ایمانی چاچ کفر و کپالا رسط دا ایمان روڑلونا الا من اکرہا و قلب و مطمئن بل ایمان سوا داغ چانا چی زور پہ اکڑیشی ازر داغ کلکی پہ ایمان ولیکن من شرار بالکفر صدرن لیکن چاچ پرانی سلا کفر قبل اولو تسینا نفع علیہم غضب من اللہ فدی باندے غضب دا اللہ دے ولو مذاب نظیم دل رازاب لے دے باقی پاتش آغا حدیث چھ نبی علیہ السلام صحابی تو ان قتلتا و حرکتا کہ تو اس وزولش و قتل شخ اوڑے بنا ناغیتا عظیمت وی او دے آیت کے رخصت تے ذالکا بے انہم مستحب حیات الدنیا داد دیو جنا چی دی خوخ کر دے جن دا دنیا للآخرہ پا مقابلہ دا آخرت کے وان اللہ لا اہد القوم الكافرین او پا دیو جا چی اللہ توفیق نور کی قوم کو کافرانو تا اولائک الذین توبا اللہ اولائک الذین توبا اللہ فرمائی اللہ دیتا دا سوچ دا پارا زلنا داوری دو دا پارا غگنا کتو دا پارا ستر کی ور کری دی گنا اولائک الذین دغ کسان تبا اللہ علی قلوبہم مہر والد اللہ پزلنو ددی وسمعہم پغگنو ددی وابسوارہم پسترگو ددی اولائک هم الغافلون دغ کسان دی دی بے پرواد آخرت نام او دا آخرت نا چھ بے پرواشی نو لا جرم آننام فی الاخرت ملخصا خاسرون نام دا دے تمام بیدین اثر دا شو چھ دی بے پا آخرت کی تاوانی آنی خوا لا جرم آخامخا انام بے شکدی فی الاخرت پا آخرت امال خاسرون ام دی بے تاوان والا سم این ربک للذین هاجروا تعقیب ذکری بیا یقیننا ستار بغ کسانو تا چی اجرت کرده ده من بعد ما فتنو رست داغه نا چی تکلیپونا ورسولی شوی دی سم جاہدو بے جیاد کرده و صبرو صبر کرده ان ربک من بعد آل غفور رحیم یقین ستار رب رست داده کارونو نا بخنک انکے رحمک انکے ده یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها یوم دلتا کے ضرب تے دا غفور رحیم دا پارا او دا یوم نا مراد دا قیامت دا بدا سے روزی چی ار سڑے با دا خپل نجات خواہش منی کوشش بکئی دا خپل نجات تا پارا دا با اگر روزی چی ار چاہتا بدا آغی دا عمل مطابق پورا بدلہ ملائی پہی چاہ با ظلم نہیں دا با اگر روزی چی اللہ با معاجرینو مجاہدینو تا خصوصی امداد ورکئی اللہ فرمائے یوم آتاتی کل نفس تجادل عن نفسها پدا سر چرا بشی ہر بندہ کوشش بکے د تفکر و عذاب د جاننا حدیث کے راضی کل احد یقول یوم القیامت نفسی نفسی ہر یوتن بچے ہوئی نفسی اللہ زمام سر تا خیر کا اللہ زما سر تا خیر کہا یوم آیاتی کل نفسین تو جا دلو ان نفسین پدا سرا چرا بشی ہر بندہ کوشش بکے دد فدا عذاب دزاننا و توفا کل نفس معاملت پورا بور کرش ہر بندتا بدل دا عملون چکڑی و ام لا ظلمون پدی با ظلم نکی گی و ضرب اللہ مثلا قریتا بعض علماء دا تفسیر ہوئی آیت عام دے اکثر و ازراتو لکلی چدا د مکی معظمی او واقع پاک کے نازل لے مکی والا وہ کالا پسخت قاصالے کے اللہ را گیر کڑیو کا دی اندازے ترسی دل چی مردار حیوانات سپی گندگے خلل تو تیار شو مجبور شو د مسلمانانو یرا د مکی پ مشرکانو مسلط وا نو د مکی باز سرداران رالو پیغمبر توئی چه دا کپر او ناپرمانه قصور کون کی خوناری نا نو دے زنانه او بچو سے گناہ کرے دا خو بے قصور دی بے گناہ دی نو دی تا دا قاصالے سخت تکلیف تے نو مظہری لکی نبی علیہ السلام ورتا دا مدینی منورے نا سغلا و خوراک و سامان راوس رو گختو او قرطبی ہوئی چه نا ابو سفیان پا حالت دا کپر کے پیغمبر تا درخواستو کو چت خود سیل رحمہ و دا معافی تعلیم ورکا ان کے نستا دا قوم علاقی گی دا اللہ نا دعا غوارا نو نبی علیہ السلام دعا غختر قد سالی ختم شوا قرآن پاک فرمائے و ضرب اللہ مثلا قریتا کانت امنتا مطمئنتا بیان کرے دے اللہ مثال دے اکلی چی امن والو پا قلا رو یا تیار رسکوا راتل باغی تا خوراکونا رغدن پریوانا من کل مکانن دا ہر زینا فکفرت بے انعم اللہ پس ناشکری اکراغی دا نعمتون دا اللہ نفاضا کا اللہ علی باسل جو راوست اللہ پاغی شکل دا لگے والخوفی و شکل دا یرے بما کانو یسنعون پس سبب دا کارنو چی دی ہمیشہ کول ولقد جام رسول منم فکذبو فعضا کا ہا لباس الجوع لباس کا غستلش لیکن دلتا استعارہ بالکنایہ دا یعنی دیتے دا خوف او دا لگے پوزیشن او خودا چھے لگا دیتا ہوئی او یرا دیتا ہوئی اگا پوزیشن ہوتا ہو بیا فرمائے ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوهم ولقد جاءهم رسول آیت کے زجر دے منکرانو دا رسول اللہ تا ولقد جاءهم رسول منهم یقینا راغل ریلی تا پیغمبر دا دید جنسنا فکذبوه دید روزن کاغا فاخذهم العذاب انو دیل العذاب وهم ظالمون ودا سے حال کے چی دی ظالمانو فکلو مما رزقکم اللہ دی زینت دوائے میسا دا صورت ختم دو پورے رد شرک فعلی رد دا شرک فعلی اللہ فرمائے فکلو مما رزقکم اللہ حلالا طیبا خورے دا غنا چی درکڑی دی اللہ تاستا حلالا و پاک وشکرو نعمت اللہ شکر کوئے دا نعمت اللہ بکرے اسل دریو یا کہ دا مسئلہ تیروا مائدہ آتا تیا کہ تیروا مومنون کے را روان دا ایو پندوس کی وشکرو نعمت اللہ اذ کنتم یا تعبدون شکر کوئے دا نعمت اللہ کہ تاسو خاغل را بندگی کوئے انما حرم علیکم المیتتا پا آیت کے دا نظر دا غیر اللہ نپی کم سی دنا چ اللہ حرام کری گئے تو حرام ہوا ہے کم چ اللہ حلال کری گئے تو حلال ہوا ہے انما کلمہ دا حصر اضافی دا تردید پورے دا مسئلہ پنج زائے بیان شو یو ذل بکر کے بیا مائدہ کے بیا نام کے بیا یونس کے اوس دلتا انما حرم علیکم المیتتا والدما یقیناً حرام کرے دا اللہ پتا سو مردارا ودما بیدن کی وینا ولحم الخنزیر وخد خنزیر وما اوہلا لغیر اللہ بھی او ہر غشے چاوازو شی پاغے دا غیر اللہ فمن اضطر را غیر باغن ولا آدین سوک چے ناچار شو خوراک دا غیتا نو دخری غیر باغن زان بن مڑے ولا آدین زیادے بم نکے فین اللہ غفور رحیم مام یقین اللہ بخن کے رے رحم کا ان کے رے ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذب لا تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذب آیت کے ما قبل وان تفریدا بطور لف غیر نشر غیر مرتب ھذا حلال کے نظر دا اللہ دا نامے ہاں حلال کے دا اللہ دا نامے نظر نہ بلکہ نظر دا غیر اللہ باندے ہاں حرام تحریمات غیر اللہ باندے تفریشوا مطلب دا تاسو چې د خپل طرف نہ حلال حرام کوئے دا خستا سو دروغ دی حلال اغدی چې خدای حلال کرے حرام اغدی چې خدای حرام کرے اللہ فرمائے ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذب موائے اگر سستا چوائیے جبستا سو دروغ ہزا حلال چ داشے حلال دے وہ ہزا حرام ہو داشے حرام دے لے تب ترو اللہ الکذب دے پارا چوڑو ہے پالا باندھ دروغ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون یقیناً کسان چوڑے پالا دروغ چر بکامیاب نش متا ان قلیل سکد لگون تھے اداش تفریح پہ اخروی ولہم عذاب علیم اشتر دیل عذاب دردناک وعلاللذین حادو حرمنا ما قصصنا علیک من قبل من قبلو کی صورت ہے نام 146 تا اشارہ شو من قبلو کی نساء 160 آیت تا اشارہ شو وما ظلمنا ظلمنا نکڑے ما پدی ولیکن کانو انفسم یظلمون لیکن دی پخ پر زانن باندے ظلم کئے سم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالتین آیت کے سم ر تعقیبی ذکر دا پا رہا آیت کے سم ر تعقیبی ذکر دا پا رہا سم ان ربک بے یقینن رفتا سم ان ربک بے یقینن رفتا او دی توئی سم من تعقیبی ذکری للذین عملوا السوء بجہالتنا کسان لرا چ بد کارو نہ کئی پنا پو ہے ثم تابوا من بعد ذلک بیا توبو باش رستر دینا واسلو عمل برابر کی ان ربک من